الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أصول أهل السنة والجماعة والأصول جمع أصل. مسينجي أهل السنة والجماعة إن أهل السنة والجماعة حقيقة أهل السنة والجماعة أو قلوها إلي وزوليكا كواتوينجي سني والجماعة. ونبعض يوات ونشند وتفوتيش بين أهل السنة والجماعة نسني والجماعة وكذاني قمني مبوت مويليكو تفوتي سني ننسبة ينينو سنة أهل نواتو ونوهوسيك نا واتو وسنة نجماعة واتو ونوفوات منين ومتومة صلى الله عليه وسلم نواتو ولقسنيك كوني حقي. الجماعة عبد الله بن مسعود أم فسيري ما وافق الحق. جماعة نكوافكيانا نحقي وإن كنت وحدك حتى كاما utakuwa peke yako wewe mtu mmoja ndio umekaa kwenye haki alafu wale watu wengi maelfu wako kwenye batil fa anta aljamaa wewe ndio nani wewe ndio jamaa. Al-Imam al-Awza'i rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifasiri hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam inna al-islam bada'a hadithi ya mtume asema بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أكسيما أما إنه ما يذهب الإسلام نكوانبا سيكوانبا وإسلام أتوندوكا نتوم يمسيما كتك حديثي بدأ الإسلام غريبا وإسلام أليان زمجين حديث أبي هريرة كتك صحيح مسلم وسيعود غريبا كما بدأ na Uislamu utarudi tena kuwa mgeni katika zama za mwisho kama ulivyoanza mwanzo kuwa mgeni. Imam al-Awza'i rahimahullah akasema akifasiri haya maneno ya mtume kwamba huu ugeni wa Uislamu unaokusudiwa wa mara ya pili akasema ama innahu ma yadhhabu al-Islam ni kwamba sio kwamba Uislamu utaondoka kwa maana ya kwamba watu watakuwa makafiri watu watakuwa wapagani ولكن يذهب أهل السنة والجماعة لكن وتقوا أنوكا كتك جميع من أهل السنة والجماعة حتى ما يبقى في البلد واحد إلا رجلا واحد بقى تفكية كتك مجي موجة هكونا يسبقون انتم موجة أهل السنة والجماعة. أهل السنة وتقوتيا سنريك بزول نا akasema istausu bi ahli sunnati khaira fa innahumul ghuraba wasema ahli alilmi wa usiyani ahli sunna khairi kwa sababu wao ndio ghuraba. Kwa hiyo ahli sunna watu wa sunna ahli sunna watu wa sunna سنة إن يقصديها طريقة رسول الله منين ومتو محمد صلى الله عليه وسلم كتك اعتقادي كتك عبادة سوى na pia katika as-suluk wal-akhlaq wal-manhaj sunna mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na khulafa'u ar-rashidun fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di yasiruna ala usul thabitatin yasiruna wanapita ahli sunnati wao wanapita ala usuli thabitatin katika misingi iliyothibiti misingi imara sawa sawa wa wadhihatin na misingi iko wazi kabisa yani misingi imara na misingi iliyo wazi fil i'tiqadi katika itikadi zao wako wazi wal amali na katika ibada zao matendo yao yako wazi wasuluki na katika nyenendo zao za kitabia na miamala wako wazi hakuna mambo ya kujificha jificha wa hadhihi al-usulu na hii misingi al-azima iliyo mikubwa mustamiddatun imeegemezwa au imeegemea min kitabillah kwenye kitabu cha Allah wa sunnat rasulihi na katika sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wama kana alayhi salafu hadhihi al-umma wama kana alayhi salafu hadhihi al-umma na yale waliokuwa nayo kwayo wema waliotangulia katika umma huu min as-sahabati kunako sahaba wa tabi'ina na wanafunzi wa masahaba wa man tabi'ahum bi ihsanin na wale waliowafuatia hao kwa wema chakiwa na wale waliowafuatia hao kwa nini wamewafuatia kina nani masahaba na tabi'i sawa sawa tayib masahaba ni wanafunzi wa nani wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasahaba kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hayyan mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam sahaba ni kila ambaye amekutana na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa hai akamwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam na akafa katika uislamu anaitwa nani huyo anaitwa sahaba والتابعين نوالي والوفاتية واتغاني مصحابة أما ونقوى ونفون زوا ومصحابة وبنمتم محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان نوالي والوفاتية هاو كناناني تابعين صحابة وكوفاتية كويما كويفو tunajifunza baba tunajifunza kwamba ahli sunnati wal jamaa yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluki ahli sunna wanapita katika njia thabit kiambiwa njia thabit maana yake njia madhubuti njia imara halafu njia hiyo haina kona iko wazi mtume asema alayhi salatu wassalam taraktukum ala almahajjati albayda hadithi ya nani arbab ibn sari katika sunan ibn majah taraktukum ala almahajjati albayda nimekuacheni katika njia nyeupe mahajja uwanja mupe njia nyeupe leiluha kanahariha usiku wake hiyo njia ilivyo ni kama mchana wake hali tulioachwa na mtume ni hali nyeupe wadhiha sawa usiku unavong'aa ni kama mchana maana hakuna tofauti baina ya usiku na mchana la yazighu anha illa halik hawezi kupotea katika hiyo njia ya bwana mtume ila aliyefanya nini? Aliyeangamia. Wahadhihi usulu, na hii misingi al-adhima mustamidda, ni misingi ambayo imeegemea min kitabillah wa sunnati rasuli, kwenye kitabu cha Allah na sunna ya nani? Ya mtume wake alayhi salatu wassalam. Wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma min as-sahabati wat-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin. Kwa hiyo sisi ahli sunnati wal jamaa, itikadi yetu, ibada zetu, matendo yetu, sawasawa eh, tunajifundisha kutoka wapi? Kwenye kitabu na nini? Faidha suilta mathalan, ukiulizwa wewe Muislamu dini yako waipata wapi? Wajifundisha wapi dini yako? Kama min aina yakudhu almuslimu dina, Muislamu dini yake alichukua wapi? Min alkitabi wa sunna. Bas wama kana bifaham ala fahmi as-salafi as-salih. Na wanasema ahli alilmi ya kwamba ilipokuwa kwamba msingi wa aqida ndio msingi mama, hivyo mitume wote wa Allah tabarak wa taala walipokuja kulingania umma zao walianza katika islahi la aqida, walianza katika kurekebisha itikadi za watu, imani. Ukisoma tarikhi ya masahaba unawaona wamesafiri kutoka Maka wakaenda wapi? Madina. Wameacha majumba, wameacha biashara, wameacha ndugu zao, wameacha miradi yao, wameondoka na dini yao. Kwa nini? Kwa sababu walisomeshwa, wakalelewa, wakaeleleka, wakaelewa kwamba hii dunia uliyoikusanya na mikusanyiko yake utaiacha, lakini dini utaenda nayo. Umeelewa? Na kwa hiyo dini hii ya Uislamu ni rasilimali ya Muislamu, hatakikani kuipoteza sekunde moja, tarfa ta'in, yani kitambo cha kupepesa jicho utakii kupoteza. Na wanasema ahli alilmi tariqatu tamkin, njia ambayo inaweza kuwafanya Waislamu wakawa madhubuti na wakamakinika katika ardhi hii, ni hakuna njia nyingine ila ni njia ya alilmu sahih wal amalu as-salih. Simuelewa vizuri. Wanasema ahli alilmi tariqa tumkini, tumkini manake ni kumakinika. Tunawezaje kumakinika sisi tukatawala katika dunia, sio sawa, tukapata ukhalifa na uongozi katika ardhi, tukawa na heshima, tukatambulika? Njia ya kutufanya sisi tuweze kufikia hali hizi ni njia mbili pekee yake. Njia ya kwanza ni alilmu sahih, العلم الصحيح والعمل والعمل الصالح. العلم الصحيح والعمل الصالح هي من جهة طريقة التمكين، من جهة يذكرون الإسلام وكما كنيكا وكما ضبوطي كتقال سوسار. فالعلم الصحيح، علم الصحيح إن فتكانا كتك نبتة تاتو قوة. Haiwezi kuwa ilmu sahihi iwa iwe ni mustambatu min alkitabi, alqurani alkarim. Sawasawa, msingi wa ilmu sahihi wa kwanza ni nini? Qurani tukufu. Na msingi wa pili sunnatu as-sahiha, sunnatu as-sahiha. Msingi wa pili ni sunna iliyokuwa sahihi. Sasa على فهم السلف الصالح. هو ذو مسين هو علم الصحيح. علم الصحيح إذا فتكان ذلك مسين من قبل نشاته القرآن الكريم السنة الصحيحة على فهم السلف الصالح. شيخ نسيمة وما كان عليه سلف هذه الأمة. إلفقوا عقيدة يو إسلام أهل السنة والجماعة نا إبادزاو نسلوكياو إمتكان القرآن مستمدة إمتجمية وابي إمتجمية كل القرآن سوساو والسنة نكتكنيني كتك سنة على فهم السلف أي على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي ومن تبعهم بإحسان. هذه نيون جيتات وتقفت علم يكونين صحيح تفهمين بدون تنويزا كتوشيكا القرآن السنة بكياك لا كسباب فهم القرآن السنة كلا موجة تفوتيانا نموزان بل كل يزكي عقله بل كتكسيسي كلا موجة لجكاس أكلياك المورة زيدي كليكو ya mwenzake au nani akili yake mbaya hapa? Sisi wote kila mmoja akili yake nzuri kuliko ya mwenzake. Sasa tutakuwaje sawa baina yetu sisi na wale waliokuwepo wakati wahi unateremka? Nani atakayekuwa na ufahamu mzuri wa Qur'an na Sunna? Yule ambaye amekaa akamsikia mtume anasoma Qur'an na anaisomesha Qur'an na kuitafsiri, na yule ambaye amekuja baada ya miaka 20 kupita au miaka 80 au miaka karne 2 3 au karne 5, naye atakayekuwa na uelewa sahihi wa Qur'an na Sunna? Naye yule aliyemsikia mtume alayhi salatu wassalam. Ndio maana Allah tabarak wa taala akatuambia katika Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi فقد اهتدوا فإن آمنوا إكيوا وتأميني ما يهودي نما نصارى نوانافقي نوالي وتكوكوك بعد أينو تفهمين بذول وكاميني بمثل ما آمنتم به مفانو وفيل من فأميني نيه كنا ناني ونوانبيو آيهي مشوكا بمثل ما آمنتم به كما مين أقول بيوليني وتكوان كنا ناني simtakuwa ninyi mlioko mbele yangu ilipoteremka Qur'ani aya hii katoka kwa mtume waliokuwa naambiwa bimithli ma amantum bihi. Na sisi tunajua antum ni dhamiri gani? Al-mukhataba. Sawa sawa. Eh? Sasa hao wanaoambiwa ni kina nani? Maswahaba. Ikiwa hao wengine wataamini mfano wa mlivyoamini nyie, faqad ihtadaw, watakuwa wamefanya nini? Watakuwa wameongoka. Wa intawalla, wakipinda wakaacha kuamini mlivyoamini nyinyi, fa innama hum fi shiqaq, watakuwa wamepotea. Mfahamiana vizuri. Allah akasema, waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda waman yushaqiqir rasula, yule ambaye atampinga mtume min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, ويتبع غير سبيل المؤمنين, na akafuata njia isiyo ya waumini. Waumini hapo watakuwa kina nani? Sisi tutakuwa daraja ya kwanza, masahaba watakuwa daraja ya kwanza, sababu wao ndio waliokuwepo wakati aya hii na farini inashuka. Sawa sawa. Kwa hiyo ikawa wamefasiriwa, wameelezwa wale ambao watampinga mtume na wakaiacha njia ya masahaba. Sawa sawa. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa hiyo wataingizwa motoni kwa sababu ya kuacha njia ya masahaba. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar, akawataja makundi mangapi? Mawili, muhajiri na ansar. Wasabiquna alawwalun, hawa wa mwanzo waliotangulia katika kumwamini Allah na mtume wake. Min almuhajirina wal ansar, lawa angesema wa mwanzo kumwamini Allah na mtume wake alafu asitaje muhajiri na ansar, tungesema ni wazee wetu. Lakini Allah hakutaka tena kila mmoja aanze kuwatafuta, labda anazungumza ni watu wa Nuhu au ni watu wa Musa au ni watu wa Daudi. Akasema min almuhajirina wal ansar, akawataja makundi mangapi? Mawili, muhajiri na ansar. والذين اتبعوهم بإحسان نوال ولو فتياهاو تبعوهم ضمير الغاب صاحب كنا ناني هاو ولو فتياهاو كنا ناني هاو ما صحابة مهاجرين نانصاري ميفات يالي ولكونا مهاجرين نانصار هاو تكوا فتهاو والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وترضيون الله نوا وترضيك نمنا الله تبارك وتعالى تكبر وليك طيب تفهمين هذا بذول كيهود يمسين وعلم نو كسوما علم وانباء هيتجمعي آثار هيتجمعي آثار زوين عليو تنقلية همنا قول يا صحابة همنا قول يا تابع بس هي وسوى علمه مفهمين بذور أسيما عبادة بن الصامت كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها عبادة يوتي أماله هو كيفانه عباده هي ما صحابه ومتومه بس نيه مسيفانين مسيفانه سيفانه نعم كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فتاني مسيزوشه مشه تشلزيوا هايتاجي اكلي زينو ولا فكره زينو تumeelewa kwamba ilmu sahihi ndio njia ambayo tunafanya sisi tulipata chamkini kupata umakinifu, umadhubuti, nguvu na utawala na ushujaa na heshima. Ufahamiana vizuri. Wala amalu salih na matendo mema. Al amalu salih, matendo mema pia yanapatikana katika misingi mingapi? Misingi mitatu. Msingi wa kwanza haiwezi kuwa amalu salih ila bil iman sahih. Al iman billahi wa tauhidihi. So sawa. Huu ni msingi wa kwanza. Al-imanu billahi wa tauhidihi. Kwa sababu utaona katika ibada zote kumewekwa sharti la iman. Illa alladhina amanu. Wala aqil. Innal insana lafi khusr. Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه كيف يخشى ربه بدون العلم فيه في متموقف ملواك بلا كمجوة هذا لا يمكن هيوزكان كل شرط لقوان لقبلي وعمل الإيمان بالله وتوحيده لكم أمين الله لقبلين لكم كيش الله من كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويوتون مسنج وقوانزا إلي عملياك ويوزك وانجيما ولا تكيونا سفقين ومؤمن الله لو مكش ناني الله تبارك وتعالى شرط الثاني الاخلاص لله سبحانه وتعالى وفاني عملياكو والسباب كنا وش مؤمن الله سسا ما نتوه سيو مشركين سسا نولا ويسيو كافر أو سيو هو الإخلاص وفاني كو جيدي لاني كو جيدي الله وتفوت راضي الله هاو تفوت سيفة ولا هاو تفوت كفيد ونواب سسا وتفوت وجهي لاني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا طيب هو الإخلاص هي شرط ينغافي يا بني فتتاك المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ufuati maelekezo katika ibada yako, maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Almutaba'atu li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hii ni misingi ya amalu as-salih. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba hii amali ninayofanya ni saleh au sio saleh, lazima uangalie katika misingi mingapi? Mitatu. Al-imanu billah, manake uwe muislamu usio nani, usio mshirikini, sio sawa. Al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala, ufanye kwa ajili ya Allah, usitafuti sifa kwa watu, utemwe na wewe utajwe na nini, sio sawa. Ria, yani ujiepushe na kujionyesha. Mshaelewa vizuri? Msingi wa tatu ni nini? Ufuate maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala ta'ala: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Sawa sawa. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Kwa hiyo hii ni msingi. Njia ndio hii. Na hii ndio njia ya dini. Na hii ndio njia ya nini? Ya dini. Na hii ndio dini. Kinyume na hapa hakuna nini? Hakuna dini. Elimu sahihi. Msingi wa elimu sahihi ni ngapi? Mitatu. Msingi wa kwanza Qur'an. Msingi wa pili sunna sahihi. Maana yake kuna sunna dhaifu na kuna sunna za urongo maudhuu. Chelewa. Kwa hiyo inakuwaje sunna za mtume siweza uongo? Inawezekana vipi mtume alikuwa mwongo? Lakini baina yetu sisi na mtume hatukuwa pamoja, au sio? Wale waliotuletea maneno kutoka kwa mtume, je, walikuwa wa kweli au sio nini? Sio wa kweli. Kwa hivyo watu wanaangaliwa sifa zao. Tumefahamiana vizuri. Tayi. Lakini uelewa wa hii Qur'an na hii sunna, uelewa uliokuwa bora ni uelewa wa kina nani? Wa kwetu au wa masahaba? Masahaba. Mtume alayhi salatu wassalam amekufa atuhusie. Tufuate njia ya watu gani? Njia ya masahaba. Na wao ndio umma bora katika umma zote. Ummati Muhammad hakuna umma bora kama umma wa masahaba. Kwa hiyo tumeelewa nadhani. Kwa hiyo Ahli Sunnati wal Jamaa msingi wao, misingi yao katika ibada zao, misingi yao katika itikadi zao, misingi yao katika suluki. Suluki maana mwenendo wao mzima wa maisha yao, tabia, miamala yao, biashara zao, kuoleana kwao, kuuziana kwao, msifahamiana vizuri, kukopeshana kwao, imetegemeana, imetegemea Qur'ani na imetegemea nini? Sunna. Kwa imejengeka katika misingi madhubuti ambayo haibadiliki. Tayeb. Na yale ambayo masahaba wa mtume walifanya na sisi tunafanya nini? Tunafanya. Na yale walioacha na sisi tunafanya nini? Tunaacha. Yale walionyamaza na sisi tunafanya nini? Tunyenyamaza. Mshaelewa? Ama ile kauli nasema nipe dalili ya kukataza. Nipe dalili na kataza kama hili jambo halifai kufanya. Mtu akikwambia hivyo atakuwa mwambieje? Nipe dalili ya kufanya. Na wewe nipe dalili ya kufanya nini? Kabla mimi sijakupa ya kukataza, wewe nipe ya kufanya nini? Ya kufanya. Kwa sababu wewe hukutakiwa ufanye ila kwa dalili. Ulifunga Ramadhani kwa kutaka kwako? Si uliambiwa ufunge? Ulienda kuhiji kwa kutaka kwako? Si uliambiwa uhiji? Ulitawadha kwa kutaka kwako? Si uliambiwa utawadhe? Au uliambiwa na nani ufanye hivi? Alikuambia ufanye hivi nani? Sasa hebu nipe hiyo dalili kwanza ya kufanya kwenda kukupatia kukataza. Sio kwamba sina, niko nayo ya kukukataza. Sasa hebu nipe wewe ya kufanya. Kwa sababu katika miongoni mwa sunna kunyamaza pia ni sunna. Au kuacha pia ni katika nini? Katika sunna. Yale aliyoacha mtume na wewe ukayaacha. Alionyamazia mtume na wewe ukafanya nini? Ukayanyamazia. katika mambo tumekatazwa na mtume wetu alayhi salatu wassalam, tutaona katika misingi yetu tunayokwenda nayo, tutaona huko mbele kwenye misingi. Watu kutanguliza akili zao kwenye dalili. Ni dalili inakuja na wewe akili yako unataka nini? Tangulie mbele. Ndio Imam Malik akasemaje? Atakayezusha katika dini jambo analiona zuri. Man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasana. Yeye anaona nzuri. Kwa ile akili yake na rai zake na mtazamo wake anaona jambo nini? Jambo zuri. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Basi huyu katika madai yake amekwambia kwamba Muhammad alifanya khiana. Maka mtume alikuwa anajua ili jambo alikuwa alijua. Alikuwa lakini hakutufundisha mwanake atuonea tamaa tutapata faida sana sisi. Au inawezekana alikuwa juu. Alafu wewe ukajua. Haiwezekana. Sasa kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hiyo kwa kufa mtume dini imekamilika. Fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo ambalo zama hizo za mtume halikuwa dini, hata zama zetu pia itakuwa sio nini? Sio dini. Sababu sisi kuleta kuanzisha dini, sisi dini walianza nayo wale, kama mkufiwa walifiwa wale kabla yetu, kama mkuoa walioa wale kabla yetu, kama mkuzaa walizaa wale kabla yetu. Hakuna jambo tumeanza sisi, sisi tumewapata wale. Ndio maana tukaambiwa ittabi'u wala tabtadi'u. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tutakuja kuanza katika al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza.